Tør du? Hjertet banker lidt, men... Er det rigtigt? Ja, ja, men det er bare nervøsitet for en samtale og sådan noget der, men det er helt fint. Vi starter, ja, jeg skulle sige stille og roligt ud, men det første, jeg vil spørge dig om, Charlie, det er faktisk, at hvis du skulle dø lige nu, og du skulle se dit liv passere revy, ja. Hvad så en af scenerne, du har oplevet i dit liv, som du tror vil vise sig i den her montage? Jeg tror, det ville være mig, der surfer i Costa Rica. Da jeg var, hvad var jeg, 14, der tog mig og min mor og min papfar til Costa Rica i 3,5 måneder. Længe? Ja, virkelig længe. Så du skulle ikke i skole? Nej, jeg fik nogle lektier med, og jeg skulle lave sådan noget vlog-agtigt til skolen. What? Og så var vi altså, bare der. Hi vloggen. Her er min a day in my life, ja. In Costa Rica. Ja. Jeg vil sige, at min klassekammerater var ikke sindssygt glad for det. Nej. Jeg var rigtig glad for det, til gengæld. Ja. Det er også irriterende at sidde en tirsdag i skolen, dårligt vejr. Så får man sådan en mega fed videohilsen. Oh yes. Ja. Oh yes. Ej, det var heldigvis, det var skrift. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne have overskue at lave videoer af det hele. Så en logbog. Så ja, en logbog, basically, ja. Mere end en vlog. Ja. Mere end en vlog. Men det var super, super fedt. Så det var bare sådan en surfferie. Vi var i en lille by, der hedder Malpaís, som er nede ved kysten, hvor vi boede i en eller anden træhytte ude i junglen. Og ser det ud, som jeg forestiller mig lige nu? Altså sådan, de billeder, jeg ligesom får frem, kan jeg vide, om de matcher, hvordan det egentlig så ud? Altså det regner jeg med, fordi det er meget lige til. Det var en træhytte i junglen, og så går man i 5 minutter, og så kommer man ned til stranden. Stranden gik altså i kilometervis i hver retning. Så ud til horisonten kunne man bare se kyst. Og junglen gik så helt ned til stranden. Så der var bare jungle og så vand. Og det var absolut, absolut fantastisk. Det var det. Paradis. Virkelig paradis på jord. Virkelig paradis på jord. Og så skulle det være dig ude i bølgerne. Ja. Som du skulle genbesøge. Ja, det var det helt klart. Det var sådan en det var et moment af frihed på en eller anden måde, hvor man virkelig bare man tænkte ikke på andet end for det første overleve. Fordi bølgerne er ikke for sjove dernede. Og for det andet så var det bare sådan virkelig sjovt. Altså man legede bare, mens man lærte noget og bevægede sig og lærte mennesker at kende også. Så sad man ude der og ventede på, at der kom en bølge, og så var der 10 andre mennesker omkring en, som også sad og ventede. Og så snakkede man lidt med dem i mellemtiden, og lærte folk at kende, og alle var så søde dernede, så det var bare, alle hjælp. På en eller anden måde også lidt symbolisk, at det skulle være sådan, inden du tager herfra, så skulle det være, ja, med overskriften frihed, på en eller anden måde. Ja, det var sådan ren frihed nærmest. Altså, jeg kunne selvfølgelig, jeg var på ferie, jeg kunne gøre, hvad jeg ville, det hjalp også på det. Jeg kunne gå ned om morgenen der ved 6-7 tiden, og så gik man i 5 minutter, og så stod man på stranden, og så fik man noget morgenmad og en kop te eller et eller andet, og så havde man sit surfboard med, og så chillede man der i vandet i nogle timer, og så gik man op og lagde sig lidt i sengen, fordi man havde det abnormt varmt, og så gik man ud om aftenen, og så surfede man igen, hvis man havde lyst eller et eller andet. Så man kunne lidt gøre, hvad man ville, og det var bare... Ja, det var livet før arbejde og skole og alt muligt. Wow, ja. Altså, jeg kan sige det, Charlie, du peakede som 14-årig. Ja, en lille smule. Jeg vil sige, målet er måske lidt at komme tilbage dertil. Ja. Det er det. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation. Af unge. Charlie, nu er du 20 år gammel. Du bor i Sydhavn med 2 venner, langt væk fra Costa Rica. Du arbejder til hverdag som bartender. Det har du gjort i 2 år. Så det er også noget med at være hurtig ude. Lige fyldt 18. Så skal vi ud og lage drinks over disken på en eller anden måde. Lige om lidt efter sommeren, så skal du starte på film- og produktionsteknikerskole. Den tager 5,5 år. Jeg tror ikke, jeg har hørt om en uddannelse. Altså, jeg havde ikke lige tænkt over, at uddannelse, som ikke er sådan akademisk på universitetet, ville være så lange. Nope, heller ikke mig, var jeg indrømme. Så du ser også lidt ind i sådan, ja, din 5-årsplan er lavet for dig, kan man sige. Det, ja, i brede forstand, der er den. Der er den, jeg leder stadig efter læreplads, og skal lige finde ud af det, og det har en ret stor effekt på den fremtid og de 5 år. Men overordnet, ja, så er planen der. Når du ikke shaker drinks og leder efter læreplads, så laver du 3D-kunst. Det er faktisk det, du bruger det mest af din tid på. Ser du din hobby, som du prøver at gøre til et arbejde? Hvad indebærer det? Ja, altså, jeg sidder i et program, der hedder Blender, som er et program, der er lavet til basically alt, der har med VFX til film at gøre. Jeg kan 3D-modellere, jeg kan animere, jeg kan... Okay, så det er digital kunst? Ja, det er digital okay, kunst. Okay, jeg forestillede mig helt, du havde sådan en 3D-printer et sted gemt væk her. I wish. Ja. Men nej, det er digitalt. Mm. Det er på computeren. Så det er så 3D-kunst til film, basically. Så jeg laver miljøer, environments, som jeg kan sætte ægte mennesker ind i, som jeg har filmet, og laver forskellige elementer, som jeg kan bruge som props til, hvis der er brug for en set extension, eller er brug for en karakter, eller sådan noget. Det lyder vildt spændende, og på en eller anden måde giver det også mening, hvorfor du skal starte på den skole, du skal på lige om lidt. Men det er jo også at kigge lidt ud i fremtiden, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi i dag gjorde det modsatte. Okay. Skudde lidt tilbage, gjorde status over dit liv, og ligesom tager soverne på forskud. Vi lader som om, du skal dø nu. Og så skal vi jo finde frem til, hvad vil der så stå i din nekrolog? Hvad vil vi huske dig for, hvis du ikke har nået at få den her vilde karriere med kunst og film og det hele? Ikke? Ja. Men det kunne være meget rart lige at høre lidt mere om dig, inden vi dykker ned i nogle sådan enkelte øjeblikke. Charlie, kan du ikke male med grovpenselstrøg en tidslinje over dine 20 år? Jo. Jeg kan prøve i hvert fald. Mm. Det startede med, da jeg blev født. Der boede vi i Søborg. Og nu siger du vi. Min mor og min far og mig. Og så flyttede vi nærmest lige efter til Nørrebro, hvor vi boede på Blågårdsgade i et atelier der. Det lyder jo meget sådan romantisk, men nu kender vi jo faktisk begge to den samme fyr. Fordi jeg er gået i klasse med min gymnasie. Milo Skøde, han har også været med i programmet, man kan finde Milos nekrolog. Og du kender ham jo fra den tid. Ja. Og i nogle af de samtaler, jeg har haft med ham, der har jeg altså lyttet mig høre, at det også var lidt sådan barskt egentlig, det område, eller sådan at vokse op i den skole. Det var mega barskt, det var det. Altså jeg har boet det meste af min ungdom der. Og det var midt i, at der var bandekrig og razzia på gaderne og... blev lavet ildbarrikader med skraldespande og cykler og skyderi på pladsen. Og, ja, så det var nogle barske tider, selvom det også var super hyggeligt. Ja, okay. Så du husker det også som... Jeg husker det hovedsageligt som hyggeligt. Altså, der var sådan en vibe af sammenhold i hele gaden. Der var legeplads over det hele, og man legede der og hyggede sig og... gårdhaven, hvor alle grillede sammen, og bare, ja, alle kendte jo hinanden der. Mit første job var, da jeg var 8 eller 10 eller sådan noget, hvor jeg farvede cigaretskodder for restauranten overfor, og så fik jeg en 10'er, jeg kunne gå ned i kiosken med, eller sådan noget. Okay. Så det var sådan virkelig en community vibe, som jeg har sat virkelig meget pris på. Mm. Og hvad er næste punkt på tidslinjen? Ja. Næste punkt... Det er jo så, ja, mens jeg boede der i Blågårdsgade, der gik min mor og min far fra hinanden. Og så flyttede jeg lidt rundt forskellige steder med min far. Og så flyttede jeg til Frederiksberg med min mor. hvor jeg så startede i skole der, i stedet for på Nørrebro. Så jeg har boet lidt over det hele med min far efterfølgende. Boet i Frederikssund og Ballerup og Husum, og det er sådan de næste par år, der er gået med at flytte rundt over det hele. Mm. Så ja, det er sådan lidt det egentlig. Så er jeg her efter det. Så gik jeg lidt i gymnasiet. Før det, der var jeg faktisk i Canada i et år, hvor jeg var på udveksling. Det var 10. klasse? Ja. Og lidt vigtigt punkt der, det havde jeg lige glemt alt om. Dit år i Canada? Ja, mit år i Canada. Ja. Det har jeg slettet lidt nogle gange. Okay, hvorfor? Og det var en vild tur. Det var en rigtig vild tur. Jeg boede midt ude i ingenting. I sådan en lille by med, hvad var det, 8.000 indbyggere i hele området eller sådan noget. Du kan jo allerede fornemme på dig, du elsker lidt den her community-følelse. Altså, så var det ikke meget sjovt at bo med meget få mennesker i et lille lokalt samfund? Det var det. Det var rigtig sjovt. Og man lærte mennesker at kende på en helt anden måde, og man var meget tætte på hinanden der. Jeg vil sige, det miljø var ikke det sundeste miljø dog. Det var en meget, meget fattig by. Og der var derfor en masse sociale problemer i hele området. En masse med stoffer og misbrug og vold og alt muligt. Så selvom det var super, super hyggeligt at lære alle at kende på en eller anden måde, så var det også lidt for nært. Man er jo vant til jeg er vant til at bo i byen, så jeg er vant til det lidt hårdere miljø. Mm. Men her, der var det huset overfor. Altså der, så solgte de stoffer. Mm. Og så var der en af ens venner i skolen, der var blevet tæsket eller et eller andet, og var endt på hospitalet. Okay. Så det var lidt mere nært, når det er så lille en by, end man glemmer det lidt nogle gange her i storbyen, hvis man ikke er i det miljø selv. Klart. Men ja, det er sjældent det, folk fortæller. Eller sådan ideen om udveksling, ikke? Ja. Over et land. Ja. Til USA, til Canada. Det er liv. Hang by a pool. Go to prom, ikke? Men altså, det var også det. Okay. Det var også det. Ja. Det var det helt klart. Og det var ikke overordnet en dårlig oplevelse. Det var en fantastisk oplevelse med en masse internationale studenter fra rundt omkring i verden, som er mine venner for livet også. Og men den hænger der stadig, at det faktisk, okay, det var realiteten af det her sted. Det var det. Det var vildt. Og så starter du på gymnasiet. Ja. Men færdiggør det ikke? Nej. Nej. Hvad gør du så i stedet, hvis noget? Jeg valgte jo at droppe ud, efter jeg havde færdiggjort 2.g. Fordi jeg bare virkelig fandt ud af, at gymnasiet var bare ikke for mig. Og så begyndte jeg bare at arbejde direkte efter det. Jeg fik mit allerførste job, eller ikke første job, men første rigtige job, I guess. Som tjener slash bartender på en restaurant i Tisvilde, hvor jeg har sommerhus. Og så har jeg bare arbejdet derfra. Været lidt på ferie her og der, og bare brugt min tid på at tjene penge. Og så tjente jeg jo penge af en grund. Jeg havde lyst til at flytte hjemmefra, så jeg sparede penge op til at kunne det. Og nu flyttede jeg ind i en lejlighed med to venner. Og vi sidder her i den, og det er dejligt, og der er flotte store vinduespartier, selvom det er umuligt at finde rundt i Sydhavn på Google Maps. Det er det. Men vi nåede frem. Jeg er her, og jeg skal høre nu, hvor jeg har det helt store overblik, så zoomer vi lidt længere ind. Jeg har jo bedt dig med at tænke over, hvilket øjeblik du ville fremhæve, Charlie, som et øjeblik, der har været særligt definerende for dig. Ja. Sådan et core memory på en eller anden måde. Og kan vi lukke måske altandøren lidt til, for der begynder at komme nogle underlige lyde fra byggepladsen. Ja, det gør der. Jeg ved ikke, om den kan nå hele vejen. Din... Ja, det gør perfekt. Sådan her. Godt. Det lød som et af de der legetøj til hunde. Jamen, det er, der er sygt mange måger herude. Okay. Ja, Nå, det skal vi ikke bede om. Der er virkelig mange måger. De er lidt skræmmende nogle gange. Ja, og store. Overraskende store, når de først kommer tæt på. Oh yes, jeg har siddet her nogle gange, og så sidder der bare sådan kæmpe måger. Så sådan okay, du skal lige flytte, der skal du. Ja, okay. Døren er lukket. Ja. Det er safe. Hvad har defineret dig? Det er måske lidt sjovt, men jeg vil sige, det er nok da min mor og min papfar, de købte hus i Spanien. Fordi vi valgte sådan lidt at bygge hele det her hus om. Og det havde min mor lyst til at gøre selv. Altså designe det selv. Fordi hun er selv kunstner og interiørdesigner og alt sådan noget. Men så fik jeg så den opgave, at jeg skulle bygge det i 3D. Okay. For vi kunne prøve på at lave nogle forskellige planer, for det var sådan et hus, det er sådan en lille bjergby. Så alle husene er bygget oven på hinanden og ind i hinanden og op ad bjerge, og så det er fuldstændig umuligt at finde rundt i. Og en kompliceret opgave. Mega kompliceret. For dig, hvor gammel er du på det her tidspunkt, da du bliver commissioned? Der er jeg nok 14. Okay. 14, ja. Og her har du allerede en forkærlighed til 3D-kunst og den slags ting, eller hvad? Mest digital kunst, mere. Ja. Bare kunst i det hele taget. Men så... Det er helt okay. Jeg kunne lige mærke. Den kom. Ja, okay. Undskyld, fortsæt. Det er helt okay. Mest digital kunst i det hele taget. Og det var egentlig lidt mig selv, der satte mig på den her opgave. Fordi jeg, okay. Jeg indså, at vi ville have et problem, hvis vi skulle sidde og tegne det her i hånden hele tiden. Fordi der er så mange forskellige planer. Jeg tror bare, huset har 4-5 forskellige etager, som alle sammen ligger sådan lidt hulter til bulter, så det er ikke sådan etager oven på hinanden, men bare sådan, så går man lige 5 skridt op ad en trappe, og så går man 3 skridt op ad en trappe her til højre, og så er der forskellige sådan plateauer, man går op på. Så vi skulle prøve på at finde en måde, hvor man kunne overskue det her, og prøve på at ændre på højden, og ændre på layoutet, og rive vægge ned, og det indså jeg så ville være smartest i 3D. Det er jo også sådan lidt, vi taler om det som kunst, men det lyder også egentlig mere som sådan noget ingeniørarbejde, eller sådan bygningskonstruktør på en eller anden måde. Ja. Der er jo også noget sådan, kan det holde, kan det bære? Helt hvordan klart. Gennemskuer man den her bygning på en eller anden måde? Altså der var jeg også heldig, jeg var ung og havde ikke rigtig nogen forstand på det, så det jeg gjorde var, at jeg lavede en masse tegninger, og så sendte vi dem til en arkitekt. Okay, og men det blev baseret på dine tegninger? Hele huset er baseret på tegningerne. Alt, faktisk. Og jeg vil sige, at det er ned til centimetermål, det hele. Fortæl mere. Altså, nu er jeg helt interesseret i det her. Så det var sådan lidt min første opgave med 3D. Så jeg satte mig for at gøre det her, og så fandt jeg ud af, okay, hvilket program skal jeg overhovedet bruge, og hvordan skal jeg håndtere det her, og hvordan starter jeg? Og så jeg søgte råd fra en af mine gode familievenner, det er sådan min tante, en af min mors barndomsveninder, som er arkitekt. Og hun sendte mig så lidt hen mod et program, der hedder SketchUp, som man bruger i industrien, og lærte mig, hvordan man læste sådan nogle arkitekttegninger, og hvilket design, der ville give mening, og lidt hvad der kunne holde, og hvilket vægge, man kunne rive ned, og sådan noget der. Så pludselig bliver det også lidt teknisk, ja? Ja, det er helt klart. Helt klart. Det tog mig... Hvad tog det os? Det tog os 3 år at bygge stedet færdigt, ikke? Og bare tegningerne tog rigtig meget af det. Det er slet ikke det samme, man kan vide om sådan kernen af følelsen er det samme, du kan spejle dig i, at det her med sådan noget af det bedste, jeg ved, selvom jeg hader at flytte, det er, jeg får lov til at indrette det her space, ikke? Man kan sidde og lave plantegninger, jeg gør det ikke lige så elaborate, som du gør, men sådan det der med, at jeg kan bruge hele aftener på Pinterest, for at få inspiration til sådan, okay, hvordan indretter man bedst et lille hjørne, og hvordan kan man lege med tekstiler og sådan noget. Det er lidt den der med sådan, det er som om der er en hel verden af kreativitet, der åbner sig. Altså det føles sådan, det føles som en åbning på en eller anden måde. Jamen det er præcis det. Ja. Jeg vil sige, vi har også gjort det samme herhjemme. Ja. Jeg har bygget hele mit værelse selv. Ej, kan vi ikke lige gå ind og se det værelse, jo. Du har bygget? Det der ret vildt. Hov. Og der var en lampe, og jeg tager det hele med. For det lyder ret vildt at sige, at du har bygget hele dit værelse. Jamen, jeg lærte jo lidt af det her fra, wow! fra huset, så jeg byggede det op i 3D, og så har jeg egentlig bare lavet det en til en derfra. Okay, og hvordan forklarer vi det her i radioen? Det ved jeg ikke. Det er en slags højseng, som er på højde med vinduet, som så går ned. Der er en bænk, som sidder fast på den højbænk. Ja. Som flugter med et bord. Så det er sådan et gulvbord, hvor man sidder i skrædderstilling eller sæser, eller hvad man nu end vil. Ja, det er lidt som om, at sådan at sådan hele det her møbel på en eller anden måde fylder næsten hele rummet, ikke? Eller sådan alt er i forlængelse af det. Det er det. Altså jeg havde... Bænken bliver til bordet, så bliver til sengen, og så er det hele malet mintgrønt. Ja, jeg vil sige, at den grønne farve var lidt en fejl. Nå. Den skulle være grøn, den skulle have været olivengrøn. Det her er overhovedet ikke olivengrøn. Nej, det lignede den. Men så valgte jeg at committe alligevel, fordi jeg var sådan, ved du hvad, den er fin nok, den er lidt brækgrøn-agtig, men det må jeg lige overleve med, indtil jeg finder på noget andet. Jeg synes, den er god og mint. Ja. Men jeg tænker sådan, det er jo også noget med, bare rent lavpraktisk, altså det her er jo, det her møbel er bygget til dette rum. Det er det, ja. Det er det. Det er svært at tage med sig. Det kan det ikke. Altså, okay. Planen er jo egentlig at blive boende her i et godt stykke tid. Og jeg har altid haft drømmen om at bygge mit eget værelse. Mm. Og nu var jeg sådan, at jeg har min egen lejlighed. Det kan godt være, at jeg ikke ejer den. Det kan godt være, den leje. Men jeg kan egentlig gøre, hvad jeg vil, så længe jeg fikser det bagefter. Så jeg var sådan, at det er lige meget. Det her det kommer til at være billigere, end at købe en eller anden IKEA-seng. Og hvor lang tid tager det så at bygge sådan et værelse som det her? Det tog mig 3 dage. Okay. Ja, 3 dage. Det er kort tid. Jeg skyndte mig også rigtig meget, så der er nogle ting, der måske er lidt skønt, fordi jeg skulle på arbejde igen. Det kan man ikke helt se. Men jeg tænker, nu ved jeg godt, du siger det her, at du regner med at bo her i lang tid, men det er også lidt en speciel ting, altså det her med at lave noget, der kun fungerer i et rum på en måde. Mm-hmm. Altså der er sådan lidt en begrænsning eller en sådan tidslighed på det. Kan du følge mig? Det kan jeg godt. Jeg kan ret godt lide tanken om det, at når jeg flytter på et eller andet tidspunkt, så får jeg lov til at gøre det her igen. Hvis jeg havde lavet et møbel, som jeg bare kunne tage med mig, så ville jeg bare tage det med mig, og så ville jeg bo i det samme derhenne. Men nu har jeg muligheden for at lave noget helt nyt og sjovt, når jeg kommer det andet sted hen. Og det er bare en undskyldning for at lave noget mere på en eller anden måde måske. Så lidt ligesom når producenter med vilje laver sådan ting, der ikke holder for evigt. Ja. Fordi de gerne vil have, at vi køber nyt, eller kan designe noget nyt, ikke? Altså sådan, det er måske også lidt den tvungen forandring. Tvungen forandring, og det kan jeg ret godt lide. Skal den være tvungen, før du gør det, tror du? Nogle gange. Ja. Nogle gange, ja. Fordi jeg falder lidt ned i nogle rutiner nogle gange, og nogle vaner, og så laver jeg meget det samme, også med min kunst. Så nogle gange bliver jeg nødt til at tvinge mig selv til at lave noget andet. Og skal jeg forstå det som om, at hele det her liv, du lever nu, som er meget defineret af de her tanker, de her arbejdsprocesser og denne her passion, det startede ligesom på en eller anden måde i den lille, den her passion havde en lille vugge at ligge i og blev ligesom affødt af det her første projekt. Det er faktisk præcis der, det startede. Ja. Jeg vidste ikke, hvad 3D var før det. Jeg fandt ud af, hvad 3D var på grund af det. Altså, jeg havde set film og havde en anelse om, hvad det var, og forstod, okay, det her det er jo selvfølgelig ikke ægte, det jeg kigger på, men jeg havde ingen anelse om, hvordan det blev lavet. Og det var sådan, det startede. Det var på det projekt, ja. Og udover at det fylder din hverdag ud med ting, altså, hvad har det ellers givet dig? Hvordan har det ellers defineret dig, udover sådan din karrierevej og det, du bruger din tid på? Det var et godt spørgsmål. Eller hvad? Eller det, måske man også skal spørge i stedet sådan, hvad tror du havde lavet, hvis du aldrig havde fundet det? Jeg har altid haft en stor passion for biologi. Så det vil nok være noget over i den retning. Det er altså så sjovt at sige, men min lille barndomsdrøm var faktisk arkeologi. Så det er noget over i noget biologisk i hvert fald. Det er det. En meget mere matematisk vej end, helt end kunsten. Det er sjovt, fordi når du siger kunst, føles det langt væk. Men når vi står og snakker om sådan det her med at være afmål og finde nogle sådan faktuelle fakta og sådan kunne forme ud for det, så det er måske ikke, nej, ikke så langt fra hinanden. Og det meste af 3D er jo matematik. Netop. Og jeg arbejder med fysik også rigtig meget i det, og alt muligt, så det, meget af det er matematisk baseret. Det hele er skrevet i Python, altså, så det, det er vildt. Ja, så det, der er lidt, der blander mine passioner så på en eller anden måde. Ja, og man kan ligesom spole alle tråde tilbage og pege på det hus i Spanien. Ja. Der blev, der udfoldede sig på en eller anden måde til dit liv nu. Præcis. Hvis vi også skal nå lidt videre, Charlie, jeg skal jo skrive dit eftermæle i dag og ligesom definere, hvad du vil blive husket for, ja, hvis du ikke skulle være her længere. Men hvis du selv skulle have en finger med i spillet, hvis du selv måtte vælge én ting eller et øjeblik, du, ja, skulle huskes for, hvad skulle det så være? Den her, det er et svært spørgsmål. Jeg tror, en af de ting, jeg er sådan meget stolt af ved mig selv, er de drømme, jeg har, og de ting, jeg gerne vil lave. Så det, jeg nok gerne vil huskes for, er så meget specifikt nok en samtale, jeg har haft med mine roomies, om hvad vi alle sammen gerne vil, og hvad der driver os, og hvorfor vi gør det, vi gør. Og prøv lige at sætte scenen for den her samtale, hvis vi ligesom skulle være den ekstra, ja, person, der sat ind under det. Hvor sidder vi? Hvad er stemningen? Altså det er nok nærmest lige, da vi flyttede ind her i lejligheden, der har været fuldstændig tomt. Jo, altså vi havde en sådan sofa, som vi havde fået fra et hotel gratis, og et lille sofabord og en lampe, og det var det. Og så, jeg tror bare, vi alle sammen var virkelig glade for at have den her nye lejlighed. Selvom der var fyldt med byggerod, og hele stedet var stadig i gang med at blive bygget. Fuldstændig komplet byggeplads. Men det skabte bare en eller anden form for samtaler om, at okay, nu er vi her i vores liv. Vi har lige fået vores første lejlighed. Hvad skal vi så nu? Hvad er planen? Hvad vil vi? Vi kan alt, hvad vi vil nu, på en eller anden måde. Det var sådan en følelse af frihed igen. Hvor man sådan, okay, ved du hvad, jeg har på en eller anden måde verden i min hulehånd. Hvad kan jeg gøre med det, og hvad vil jeg med det? Og det er jo sådan både på den helt store klinge, som I har siddet og talt om, men det går også lidt op for en, når man flytter ud for første gang. Gud, jeg kan selv vælge, hvad, ja, skal være i køleskabet. Er jeg sådan en, der gerne vil have, at vi slukker lyset, hver gang vi går ud af et rum eller ind af et rum? Der er så mange ting, der altid har kørt på autopilot, som man lige pludselig selv må være med til at definere. Ja, og det er vi stadig i gang med også. Altså, nu har vi boet her i 8 måneder eller sådan noget, og vi er stadig i gang med at finde ud af det. Det hele er meget nyt stadig. Jeg har boet lidt ude før, men aldrig på den her måde. Så man har det der, man er helt, altså jeg har designet stuen. Men den er også fed. Ja. Altså har pænt indrettet. Jeg blev også lidt overrasket, fordi det tit er, og det er min fordom, og jeg har selv boet i det. Det er måske derfor, sådan nybyg kan godt virke så sjæleløs nogle, ja, gange. Ja. Men det er bare, det er fedt indrettet, det er hyggeligt. Der er kaktusser, der er forskellige tekstiler, der er tæpper. Har dufter også lidt røgelse. Og sådan, altså, ja, det er hjemligt, ikke? Jamen, vi har virkelig prøvet. Og altså alt her har været gratis. Okay. Så undtagen lige sofaen, men den var meget billig. Så vi har prøvet på at gøre det så billigt som muligt og hjemligt som muligt. Sydhavns genbrugsstation, shoutout, går alle sammen derned. Kæmpe anbefaling. Der er absolut fantastisk. Okay. Før der skulle man betale for tingene, det var ikke meget. Nu er alt gratis der. Og det er et fantastisk sted. Man kan finde de fedeste ting der. Og hvis man bare lige er lidt sød omkring det og lige hjælper det lidt på vej, så kan man komme rigtig langt med det. Men denne her samtale, I deler blandt flyttekasser og ting fra genbrugsstationen og sådan, ja, og det her første skridt på vejen mod jeres nye liv, altså, hvad er det ved det, der ligesom gør dig stolt, eller du vil huskes for? Altså, er det at sidde og turde sige de her ting, og have skabt det rum med dine venner, eller er det også det her med at ture drømme stort? Altså, hvad er ligesom kernen i det, du gerne vil huskes for i det? Jeg tror, det er nok en blanding af begge ting, faktisk. Det var en rigtig god måde at beskrive det på, fordi bare det at ture det, synes jeg er stort, men så også at ture og drømme stort. Vi er alle sammen kunstneriske, de laver begge to musik, og andre ting også, men hovedsageligt musik. Og vi fandt bare lidt ud af, at alle vores drømme, sådan, de coincider lidt, og passer til hinanden, og hvor meget vi egentlig kunne hjælpe hinanden igennem de her processer. og at det bare vil være altså super super fedt at gå igennem den her kunstneriske rejse sammen. Det er lidt et kunstnerkollektiv. Et lille lidt, det kan man godt kalde det. Så er der også noget ved sådan første gang det går op for en, at ens jævnaldrende bliver ens netværk. Ja. Altså det er måske også det der er gået op for det er sådan at gud det er jo altså det er jo os, der en dag kommer til at sidde og møde den, man lige mødte til en fest og snakkede om det her med, eller har set til en fanisering, eller whatever det kan være. Så er det lige pludselig dem, der sidder og vælger, hvem der skal ansættes her. Og sådan, altså, nemlig. Det er en kæmpe styrke. Det er det. På en eller anden måde, ikke? Det er det. Og vi har jo også, vi har alle sammen kendt hinanden siden folkeskolen. Og vi har alle sammen haft de her tanker og passioner og idéer nærmest siden da. Så det var bare lidt sjovt at se, hvor langt vi nåede os. Det var sådan både, vi kiggede både fremad og tilbage der, og sagde, okay, det er her, vi er nu. Okay, vi er godt nok kommet langt, men der er også langt endnu. Og så også, at man kunne se, at okay, ved du hvad, vi kommer nok til at gøre alt det her sammen, og vores netværker kommer til at hænge sammen med hinanden. Og, altså, når en af mine roomies er ude og feste, og der er en eller anden, der siger, hey, jeg kan vildt godt lide film. Så lige pludselig får jeg et eller andet telefonnummer eller et eller andet, og hvis jeg er ude og møder en DJ og snakker med dem, så får jeg måske et telefonnummer derfra, og på den måde kan man hjælpe hinanden, fordi vi er i samme ja, gruppe på en eller anden måde. Ja, og så også rent lavpraktisk på en eller anden måde, at det måske også går op for jer der, sådan privilegiet i at bo med nogen, der forstår ens livsstil. Mm-hmm. Altså sådan, der er ikke nogen ting, man behøver forklare eller forsvare, hvis du lige er i zonen og graver dig ind på dit værelse, fordi du er i gang med det fedeste værk, altså så det er okay, at du ikke lige kom til fælles middag eller sådan noget. Nemlig, altså. Nemlig. Ja. Og det vil jeg sige, det sker måske oftere end ikke. Ja. Det gør det. Vi sidder alle sammen begravet ved vores computer det meste af tiden, og så sådan laver man lige et eller andet hurtigt middag, og så sidder man og spiser det foran computeren, og så arbejder man videre. Men det er ligesom et rum, du har været med til at skabe, som du også er stolt af at være en del af. Ja. Ja. Helt klart. Charlie, fortæl om et tidspunkt, du har følt lykke. Hvornår er du lykkelig? Ja, det passer jo nok lidt til samtalen allerede, men det tidspunkt, jeg har følt mig sådan mest lykkelig for nylig, var da vi fik nøglerne til lejligheden her. Det var bare sådan, det var det vildeste. At man stod udenfor foran sådan en byggeplads, og så kommer der en eller anden maler hen og rækker en nøglerne og siger, her, det her, det er jeres lejlighed. Til tre unge knægte. Ja. Og tænker, fuck. Ja, og sådan, okay, det her, det er nu. Det er sådan, det er faktisk nu, vi skal gøre det her. Vi har lige fået nøgler til den her lejlighed. Åh nej. Ja. Hvad skal vi overhovedet gøre? Så kommer vi op, og vi aner jo ikke, hvad vi skal kigge efter, eller noget som helst. Så vi stod seriøst bare og grinede herinde i stuen og var sådan, what the fuck, hvad er det her? Og det hele ekoer, fordi der er så tomt. Ja, præcis. Og vi vidste overhovedet ikke, hvad vi havde sagt ja til, eller hvad vi skulle gøre. Vi havde det bare mega fedt over det. Jeg tænker også, den her kæmpe lykke over at flytte hjemmefra, det er også fordi, det ikke var så super fedt at bo hjemme. Ja. Ja. Der har i længere tid været nogle ting, som ikke har været for mig. Altså, jeg har altid haft et godt forhold til mine forældre, men min mor og min papfar har været i en skilsmisse her de sidste 3 år, og jeg synes ikke, det var sindssygt behageligt at bo i. Og det lyder også som om, at altså, nu er han jo også blevet nævnt i øjeblikket før, altså det er jo også som om, det er også lang tid siden dine forældre blev skilt, så du er også blevet tæt med din papfar. Ja. Min mor og min farfar kom sammen, da jeg var 5 år, okay. Så det er meget lang tid siden. Ja. Så det er også lidt skilsmissebarn 2.0? 2.0, okay. Oh yes. Ja. Bestemt. Det var ikke noget, jeg gad igen. Ikke at jeg kan huske så meget fra den første gang, men jeg havde rigtig godt af at komme væk derfra. Jeg flyttede egentlig ud med min kusine, hvor vi flyttede til Nørrebro, i sådan en familiekøbslejlighed, hvor jeg fik et værelse der. Det var lige da jeg var blevet 18. Min livsstil passede ikke så godt til det på det tidspunkt. Jeg arbejdede meget sene timer, og hun gik på uni, og jeg havde ikke prøvet at bo ude før, og klarede det måske ikke sindssygt godt. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gøre noget. Nej. Og var ikke helt klar til det heller, men man havde bare lidt brug for at komme ud fra hjemmet. Så det var en nærmest euforisk følelse, da man indså, at man havde fået sit eget sted, og man man kunne være her på sine egne præmisser. Mm. Uden at skulle gå og have ondt i maven over trykket stemning. Og... Nemlig. Mm. Nemlig. Hvad så et tidspunkt, du har følt sorg, eller skuffethed, eller ulykke? Nu har vi lige fremhævet lykken, ikke? Selvfølgelig er der også en bagside ja. Af den. That's life. Jeg vil sige, en af de hårdeste oplevelser, jeg har haft, var, da jeg valgte at ikke at bo med min far længere. Vi boede i Ballerup i et kolonihavehus på det tidspunkt. Og det må man godt det? Ja, nej. Nej, nej, det må man ikke. Bare roligt, jeg tænker sådan. Det må man ikke. Ikke der. Vi bor der ikke længere. Det bliver bladet nu. Nej, det gør der ikke. Nej. Det gør der ikke. Men det men det er måske også en indikator for, og nu smider jeg bare ting op, og så af- eller bekræfter du ikke, men det er måske også sådan lidt en indikator for, hvordan jeg forestiller mig, at dit liv har været. Du siger, der er flyttet meget, og lidt frem og tilbage, og jeg tænker også, at han har stået i en skilsmisse, altså var der også lidt den her følelse af, vi gør, hvad vi kan for at get by. Altså, jeg var basically hjemløs på et tidspunkt, ja. Okay. Med min far. Jeg ja. Boede i en herskabslejlighed på 220 kvadratmeter med min mor, men med min far var jeg basically hjemløs. Der couchsurfede vi på et tidspunkt. I en lille bitte periode, altså couchsurfede, så boede vi 4 måneder hos en ven her, og så 5 måneder hos en ven her, og sådan noget. Ja. Men det er også en vild kontrast. Ja, det er det. Altså, det er også de to ekstremer på en eller anden måde. Ja, i et 40 kvadratmeters kolonihavehus hos min far, og så 220. Nu er jeg ikke selv skilsmissebarn, men sådan, så der er vildt mange kompleksiteter, jeg ikke selv har følt eller har set i det. Men det forestiller jeg mig vel også, på en eller anden måde påvirker en som barn. Altså, nu taler man om at vinde et breakup, eller sådan vinde skilsmissen, og ikke, ja. At det er en konkurrence. Men jeg tænker også, det må være underligt. Altså, man er vel lidt bekymret for sin far, eller? Ja, altså jeg valgte jo at flytte derfra af en grund. Han har været alkoholisk det meste af mit liv. Okay. Så jo, bekymringen var der bestemt. Ja. Og den bekymring tog så... Den ændrede sig så til vrede på et tidspunkt, da jeg blev ældre. Ja, og hvor gammel er du, da du tager det her valg? Der var jeg 13 eller 14. Deromkring. Og prøv at sætte os ind i det, altså opløb op til, igen, jeg har ikke prøvet det, men det er vel også det her med sådan, man har ikke lyst til at vælge side, der er noget loyalitetsfølelse. Ja. Men alligevel er du i stand til i den her alder at tage det valg for dig selv, det er også ret vildt. Altså det var meget loyalitet, ja, og jeg havde ikke lyst til at vælge side, fordi jeg elsker jo dem begge to, og det har jeg altid gjort. Men der er begyndt at ske nogle ting, som var lidt mere vilde, end det, jeg havde oplevet før. Han var mere fuld, end han plejede, og var ikke særlig meget til stede. Og jeg indså lige pludselig, at ved du hvad, det er nok ikke sundt for mig at bo her. Den eneste grund til, at jeg blev boende, var fordi, jeg var sådan bange for, hvad der skete, hvis jeg ikke gjorde. Hvis jeg ikke er her. Altså, hvis det her det sker, mens jeg er her, hvad sker der så, hvis jeg ikke er her? Ja, ja, og nu har han ikke din mor længere, og ja. Hvad så, hvis han ikke har dig, og du ser måske også, at han ikke har så mange andre, og så er det bare en virkelig, virkelig stor byrde at bære på sine små skuldre. Ja, men jeg indså, at det var bedst for mig. Og hvordan indser man det? Altså, der er vel også din mor... Er vel også lidt bekymret for det, eller ved måske ikke helt, hvad der foregår? Nej, jeg har været rigtig god til at gemme det. Jo. Så hun har ikke haft en særlig stor anelse om, hvad der er sket. Jeg har holdt det meste for mig selv, indtil jeg så kom hjem og sagde, at jeg kan ikke bo der længere. Jeg bliver nødt til at flytte hjem til jer. Hvor hun så fik en lidt forståelse for, okay, det er måske faktisk ikke så godt derhjemme, og kan vide, hvorfor min søn siger det her, og okay, hvad kan vi gøre ved det her? Og sådan noget. Så det blev en længere proces, det gjorde det. Men ja, jeg tror, hvad gik jeg i? Jeg gik i 7. eller 8. klasse her. Men jeg føler også, det er også den alder, hvor man begynder sådan, det husker jeg tydeligt det her med, første gang man begynder at forstå og sammenligne sin situation med andres. Ja. Fordi man lever ligesom i det her vakuum, man ved ikke, hvordan det er meningen, man skal være en familie. man tænker, alle gør det på vores måde, ja. Ikke? Man stiller ikke rigtig spørgsmålstegn, ja. Man tænker, det er sådan her ting, det er. Og så er det ligesom der, man rigtig begynder at være hjemme hos andre og forstå deres dynamik og måden, de spiser aftensmad på, eller måden, de forpligter sig over for hinanden på. Ja. Altså det er også lidt i den alder, man begynder at se, nå. Ja, jamen, præcis. Nå, det er måske ikke det er helt. Måske ikke helt normalt, det her. Nej. Altså, det var så også, det er også den alder, hvor man indser, hvad alkohol er. Det har jeg ikke rigtig vidst før. Nej. Så jeg har ikke vidst, at det var et problem. Nej. Før jeg begyndte at lægge mærke til det i den alder. Og også, jeg tror, andres miljøer har ikke påvirket mig så meget. Fordi, jeg ved ikke, om det er en tendens, men jeg har måske en tendens til, at mine venner har oplevet mange af de samme ting, som jeg har. Så deres familiedynamikker var måske meget ens med mine. Og det fandt vi måske også noget sammenhold i. Og det har så gjort, at jeg egentlig ikke har fundet det særlig unormalt. Jeg har dog indset, at det ikke var okay. Så hvor i ligger sorgen? Altså udover det åbenlyse, det er en altså det sorgpræget måske især dit forhold til din far, dit forhold til alkohol. Ja. Ja. Altså sorgen ligger mest i at jeg ikke kunne se ham længere. At det var sådan okay, det var et fuldstændigt cut off. Altså vi snakkede ikke sammen i flere år efter det. Tror du havde været Det er et underligt hypotetisk spørgsmål, ja, det kan man aldrig vide, men tror du, du havde været mindre sur, hvis du ikke selv, altså hvis han havde taget valget for dig? Altså jeg tænker også bare det her med en ting, at du ikke er i stand til at se ham, men det er jo også, man kan jo vel også forestille sig, at det er endnu mere sorgfuldt, at det så også var op til dig at tage det valg, ja. Som jo har været svært at tage, fordi du gerne vil være lojal over for din far. Jeg tror, jeg er ret glad for, at det er mig, der tog valget. Det har givet mig noget styrke i livet, på en eller anden måde. Det har lært mig at sætte min fod ned, og sige, hvad jeg mener, og gøre, hvad der er bedst for mig selv, og passe på mig selv også. Og sådan noget. Så det har været en lesson på en eller anden måde, som jeg har taget videre i livet rigtig meget, som jeg sætter stor pris på. Jeg har svært ved at forestille mig, hvis det valg var blevet taget for mig. Både min mor har jo nogle gange sagt, det valg burde jeg have taget for dig, og jeg burde have taget dig herhjem og sådan noget. Og jeg kan jo godt se, hvad hun mener, men jeg er super glad for, at jeg har gjort det selv. Det er jeg. Fordi det har givet mig en masse ting frem i livet. Ja, og måske også sådan nogle gange det, der er med sorgen, føler jeg, der er mange ting med sorgen. Men en af dem, det er også det her med, at den bliver så handlingslammende, eller den kan virke så passiv. Og der kan det virkelig være noget af det eneste fede ved det er at have følelsen af agens. Mm. Eller sådan i det mindste. I det mindste, nemlig. Havde du en finger med i spillet med at sådan forminske den sorg, eller sådan få dig selv et bedre sted hen, ikke? Præcis. Mm. Præcis. Så det er meget det, jeg associerer med det også. Selvom det var en forfærdelig oplevelse, og ikke en sjov situation overhovedet, så har jeg haft... Jeg har været en del af det. Det er ikke sket ved mig. Nej. Jeg har skabt det på en eller anden måde. Det er mig, der har gjort, at jeg er i den her situation. Mm. Og så er det lidt mere håndterbart på en eller anden måde. Taler I sammen i dag? Det gør vi. Okay. Det gør vi. Vi har faktisk et super godt forhold til hinanden i dag. Vi er startet i terapi sammen. Sådan noget rusmiddelsterapi, som er super, super spændende. Og vi lærer sygt meget af det, og lærer hinanden at kende, og bare indser, okay, ved du hvad, vi faktisk... Nu er jeg gammel nok til at forstå, at det ikke har haft noget med mig at gøre, ja. At han har haft det sådan her og gjort sådan her, men at det har haft noget med ham at gøre. Og de samtaler, vi har haft, har bare også lært mig en masse om mennesker i det hele taget, og så som mig selv og vores forhold. Og har du tilgivet ham? Altså, hvis du skulle herfra nu, lå på dit dødsleje, ville du så tage herfra med sådan en, du havde givet slip på den nag, eller hvad man kan kalde det? Det vil jeg mene, ja. Det vil jeg. Jeg har aldrig... Jo, lige da jeg forlod hjemmefra, der var jeg sur. Men... Jeg har aldrig rigtig sådan set ned på ham på en eller anden måde. Det har mest bare været, været sådan en tristhed på en eller anden måde. Jeg har været bange på hans vegne. Jeg har været bange for, hvad der kunne ske, og hvad jeg kunne være en del af, kunne ske, og sådan noget der. Men jeg er ikke bange længere, fordi jeg har fundet ud af, at han er et meget stærkere menneske, end jeg havde regnet med, og er sit eget menneske også, et individ. Nogle gange ser man jo ikke sine forældre, når man er yngre, som individer. Nej, man ser dem som deres rolle. Nemlig. For en, ikke? Ja. Nemlig. Og det har jeg måske ikke set som den stærkeste rolle, men nu kan jeg faktisk se individet bag det, så jeg er ikke bange længere for, hvad der kommer til at ske, eller hvad der kan ske. Så jeg har sluppet den frygt, og har indset, at hvad er det egentlig, det er helt op til ham, hvad der sker. Så hvis du virkelig lå på dit dødsleje, så ville du have sluppet frygten, men hvis du skulle ligge der nu, er der så et øjeblik, du ville fortryde? Jeg tror faktisk, jeg fortryder at tage til Canada. Da jeg tog valget om at skulle på udveksling, der havde jeg sådan to valgmuligheder, som jeg havde sat op for mig selv, og det var Canada og Australien. Og jeg valgte så Canada, hvor jeg valgte Nova Scotia, fordi jeg ville ud i naturen, og jeg ville opleve noget natur og komme ud på nogle oplevelser der. Men i sådan retrospekt, der må jeg indrømme, at jeg vil meget hellere have været i Australien. Ja, men også et fedt fortrydelsesøjeblik, fordi der er virkelig mange ting og fortrydelse og guilt, altså mange ting i livet, der er kompliceret, men det er virkelig bare sådan en konkret skillevej. Skal jeg gå til højre eller venstre? Ja. Til højre, du fortrød, du ikke gik til venstre. Ja, helt klart. Helt klart, jeg gad så godt have været i Australien. Bare ned og surfe, det, som jeg forklarede før. Altså, det var sådan, jeg stræber stadig efter at komme derind igen, så i mit hoved kan jeg ikke helt forstå nu, hvorfor jeg ikke valgte at tage på surfferie i et år. Ja, så det må jeg indrømme, det fortryder jeg lidt. Det gør jeg. Det gør jeg. Så Charlie, hvis du virkelig ægte, som vi har leget indtil videre, skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Nok ikke 100%. Jeg tror, det kommer meget af sociale medier også. Men jeg har da sådan en følelse af, at jeg ikke helt har nået, hvad jeg gerne vil. Og ikke helt af det sted, som jeg gerne vil være med min kunst og med min... Sådan, ja, hvor langt jeg er nået, og hvor god jeg er, og til alt sådan noget her. Det har nok mest at gøre med min karriere, at jeg ikke er tilfreds. Ja, det lyder sådan. Overordnet, så er jeg mega tilfreds. Jeg er super glad for det liv, jeg har haft. Jeg har rejst det meste af verden rundt. Jeg har oplevet, jeg ved ikke hvor mange ting, og jeg ved ikke hvor mange mennesker. Og jeg er super glad for alt, jeg har fået. Men karrieremæssigt, der er jeg overhovedet ikke det sted, jeg gerne vil være. Der mangler mange ting endnu, så jeg vil ikke være tilfreds med at dø i morgen, uden at have noget af de ting. Det vil jeg ikke. Men nu skal jeg jo prøve at skrive dit eftermæl, dit mindeord, hvordan det ville lyde, hvis det skulle være. Mm-hmm. Og så kan vi jo lige genbesøge det spørgsmål, når vi har hørt det. Ja. Jeg, Charlie, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i kontrastforholdet mellem herskabslejligheder hos min mor og lånte sofaer i kolonihaver hos min far. Men jeg trives også i kontrasterne, for jeg var god til at finde de grå nuancer imellem det sort og hvide. Jeg fortalte varmt og venligt om min opvækst om at fejre cigaretskodder af vejen for den lokale restaurant for en tiger, også selvom der havde bandekrig og ildbarrikader i Blågårdsgade ude foran min hoveddør. Nogle af mine smukkeste samtaler var blandt flyttekasser og byggeråd. Jeg kunne sagtens finde det perfekte i det uperfekte. Jeg havde altid drømt stort, selv fra barnsben. Som lille drømte jeg om at blive arkeolog, som voksen blev det erstattet af drømmen om at blive kunstner. De knops, livet havde nået at give mig, fik mig ikke til at gøre mig selv mindre og mere ydmyg i mine ambitioner. Tværtimod voksede jeg med opgaven. Dette satte jeg en stor stolthed i. Fra mine største sorger tog jeg lærestreger med mig, og på den måde lærte jeg tidligt at tage mine egne valg og passe på mig selv. Selvom jeg havde oplevet svigt, gik jeg døden i møde uden bitterhed og med tilgivelse. På trods af mine bare 20 levede år, havde jeg nået at lære mig selv grundigt at kende og stå ved det. Det havde jeg ikke bare min selvreflektion og terapi at takke for, men også mine udbredte horisonter og alle de slags mennesker, jeg havde mødt på min rejse rundt i verden. Jeg kendte mine egne begrænsninger og vidste endda, hvordan jeg kunne slippe udenom dem. For eksempel havde jeg en trang til at gro fast i vaner og rutiner og den samme slags kunst, selvom jeg elskede forandring. Så satte jeg benspænd op for mig selv for at tvinge en forandring igennem og sikre en konstant dynamik. Min største glæde og kompetence var at skabe rum. Ikke bare de tredimensionelle i min digitale kunst, men også de rum uden vægge. Dem, der opstår blandt venner og er udgjort af tryghed og kærlighed. Og de rum var dem, jeg kaldte mit hjem. Hvor jeg kunne indrette det, som jeg kunne lide og være kompromilløst mig selv. Og selvom jeg ofte fremhævede fællesskaber og community som kernen til min største lykke, prissatte jeg virkelig friheden. Og i mine sidste øjeblikke i venteværelset til døden, vil jeg mindes at sidde i et venteværelse i bølgerne med andre surfere i Costa Rica og vente på at ride på næste og potentielt sidste bølge af frihed. Okay, det er jeg glad for. Det er noget andet, end jeg havde forestillet mig, men jeg synes, det beskriver den måde, jeg har levet på virkelig godt. Især det med, at jeg kan gøre et hjem, hvor jeg vil, og egentlig har gjort det meste af mit liv. Og at det egentlig bare handler om ens egne begrænsninger. Det resonerer jeg rigtig meget med. Så det er sådan lidt en grundsten i at forstå dig, som godt må være med, ja, i sin klart fortælling om dig. Helt klart. Hvad havde du forestillet dig? Det er måske mit eget selvbillede, men jeg havde forestillet mig noget lidt mere dystert, ja, på en eller anden måde. Ja. Så jeg blev meget positivt overrasket over, hvor positivt det egentlig var alt sammen. Ja. Det kan godt være, at det er mig selv, der ser det som positivt. Nej, jeg synes også, det er positivt, men jeg tror også, det kommer også an på, altså jeg tror, hvis vi havde talt sammen for 2 år siden, så havde det helt klart været noget andet. Så tror jeg, at det havde været mørkere, eller så nu ser du også og fortæller igennem prismen af, at for eksempel kernen til alt det med din far, at sådan, vi har ligesom noget at få the spoiler alert af, at sådan, ja, men det gik, ja, på en eller anden måde, så der er også lidt en lethed over det, men der er sket meget på 2 år, ja, så jeg vil sige, det her, det er nok, det passer godt til nu. Jeg vil være glad for, hvis det her, det kommer ud i morgen. Det vil jeg. Så du føler ikke, at det er en for meget et glansbillede? Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som er lidt unuancerede. Ja. For eksempel det her med Blågårdsgade og sådan noget. Ja. Det, så slemt har det heller ikke været. Okay. Det var der selvfølgelig, men det var ikke noget, jeg oplevede i min hverdag. Jeg kan godt lide den der analogi med potentielt sidste bølge af frihed. Den, ja, den synes jeg var virkelig, ja, det kunne jeg rigtig godt lide. Så bliver det lidt ægte, ikke? Ja, og jeg har også, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg har altid set livet lidt som en bølge, eller som bølger, som havet. Og jeg har altid bare prøvet på at følge den bølge, som, hvor den nu tager mig hen. Så det er noget, jeg resonerer rigtig meget med. Men jeg skal videre, du skal, ja, videre, ja, vi skal videre i livet. Den næste bølge. Charlie, men 7-9-13, og af hjertet tak for at lukke os ind i dit hjem og dit liv i dag. Jamen, det er mig, der takker. Det har været super. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.